apoti kangai te nyoso na kosala alongisa kangai oye azali zambe zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai ata na tangwa pasi apoti kangai te nyoso na kosala alongisa kangai Ay, ay, na swami na loboko yo.